szczegółowe informacje w sklepach MediaMarkt, w aplikacji mobilnej i na www.mediamarkt.pl. Promocja MediaMarkt. 20 razy 0% i jedna rata gratis na wybrane produkty Samsung Galaxy. Trwa do 23 lipca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 21 lipca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 168 osób utonęło od początku sezonu. Ratownicy apelują o rozsądek. Wyniki badań DNA zwłok znalezionych pod Częstochową będą w tym tygodniu. Barcelona mówi stop turystom z wielkich wycieczkowców przybywających na kilka godzin. OWP, ratownicy szczególnie apelują o rozsądne zachowania nad wodą. Od początku sezonu, 1 kwietnia do dziś, utonęło 168 osób, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najlepiej podczas wypoczynku nad rzeką, jeziorem czy nad morzem być w większej grupie, mówi Piotr Molasy ze Świętokrzyskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wchodząc do wody, wchodźmy powoli, chlapmy kark i powolutku się zanurzajmy i nie pływajmy daleko od brzegu. Wystarczy nawet na tym metrze czy półtora, też można sobie spokojnie wzdłuż brzegu popływać, nie dalej. Piotr Molesy przestrzega przed skokami do wody na tak zwaną główkę. To, że tam wczoraj skakaliśmy, może się okazać, że ktoś tam wrzucił na przykład jakiś metalowy kosz albo jakiś konar drzewa dopłynął. Z niepokojem obserwuję to bardzo często właśnie nad zalewem w Cedzynie, gdzie głębokość wody to jest około 1,20 m, 1,50 m. I tam młodzież dosyć często skacze na głowę, co może się skończyć niestety tragicznie. Podczas wypoczynku nad wodą należy nie spożywać alkoholu. Ze statystyk wynika, że jest on przyczyną co czwartego utonięcia. Prawdopodobnie w tym tygodniu będą wyniki badań DNA zwłok znalezionych wczoraj w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy. Według nieoficjalnych ustaleń portalu TVN24 to Jacek Jaworek, poszukiwany w związku z potrójnym zabójstwem. Śledczy czekają na wyniki badań, mówi rzecznik częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek. Na początku przyszłego tygodnia taka opinia powinna wpłynąć do prokuratury. To są dosyć żmudne badania, muszą być absolutnie biegli, pewni, że te profile są zgodne. Dziennikarze TVN24.pl dowiedzieli się, że mężczyzna miał odebrać sobie życie. Kaliber broni, z której strzelał, pasuje do tej, której użyto do potrójnego zabójstwa. Dlatego policjanci podejrzewali, że odnaleziony mężczyzna to właśnie Jacek Jaworek. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, alarmują epidemiolodzy. A coraz więcej pacjentów z chorobami przenoszonymi przez kleszcze trafia m.in. do kliniki chorób zakaźnych w Białymstoku. Te pajęczaki są coraz groźniejsze, bo ciepłe zimy ułatwiają im przetrwanie, mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Obserwujemy z roku na rok, że sama liczba kleszczy jest większa i większy jest odsetek kleszczy zakażonych. To jest sezon ich aktywności, ale też i nasz sezon urlopowy, kiedy grillujemy, kiedy bywamy na biwakach, kiedy spędzamy urlop na terenach zielonych. Zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu jest o 30% więcej niż w ubiegłym roku. Barcelona podniesie podatek nakładany na turystów, którzy przebywają do miasta na statkach wycieczkowych i spędzają w nim mniej niż 12 godzin. Zapowiedział to burmistrz stolicy Katalonii, Jaume Collboni. Teraz tacy turyści płacą 7 euro, ale ta kwota ma znacznie wzrosnąć. Zdaniem burmistrza Barcelona nie zyskuje niczego na krótkich wizytach, podczas gdy turyści korzystają z jego publicznej przestrzeni. Propozycja musi jeszcze zostać przyjęta przez władze Katalonii. Od kilku tygodni w Hiszpanii dochodzi do protestów przeciw turystom. Mieszkańcy Wysp Kanaryjskich, Balearów czy Malagi wskazują, że napływ zagranicznych gości prowadzi m.in. do wzrostu cen mieszkań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, choć na południowym wschodzie może się chwilami chmurzyć i tam miejscami deszcz, możliwe też burze. W Ustce 21 stopni, w Gdańsku 25, w Krakowie 28, w Suwałkach i Rzeszowie 29, w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie 31, do 32 stopni w Poznaniu. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład trzydrzwiowa lodówka Haier No Frost. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Sportowe okazje na lato w Decathlon. Ponad 600 produktów, nawet 30% taniej. W tym plecak w góry Quechua NH 100 już za 59,99. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed obniżką 84,99. Sprawdź w Decathlon i na decathlon.pl. W te wakacje jedziesz w góry? Czy na Mazury? Podróżuj dalej za mniej z aplikacją Orlen Witaj. W wakacyjne weekendy od piątku do niedzieli aż 35 groszy taniej za litr dowolnego paliwa Efekta. Tankuj w promocji do 50 litrów aż 4 razy w miesiącu. Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen. Jak lato, to Allegro Your Season. Wybierz ulubioną karmę dla swojego pupila z gwarancją najniższej ceny. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pianokrąg. Dokładnie tydzień temu razem z aktorką Magdaleną Cielecką zanurzaliśmy się wspólnie w chłodnych dźwiękach i orzeźwiających interpretacjach piosenki Song to the Siren. Robiliśmy to niespiesznie, z zamysłem, by uciec trochę od upałów, z którymi przyszło nam teraz żyć. W tej niespieszności i rozmowach o muzyce odnajdowaliśmy przyjemność, bo umówmy się, wspólne słuchanie muzyki jest czymś naprawdę sexy i zupełnie nie spodziewałem się, że w ciągu tego tygodnia pomiędzy audycjami zaznam jeszcze większego orzeźwienia, dosłownie mówiąc kapkę prawdziwej zimy. I to wszystko ze sprawą mojego przyjaciela, którego teraz serdecznie pozdrawiam, z którym znam się już kilka dekad, który co roku w swoje urodziny robi niespodziankę najbliższym. My musimy tylko zaklepać termin, a w dniu wyjazdu, często na dworcu lub lotnisku, dowiadujemy się, gdzie zmierzamy. W tym roku ze względu na moją miłość do gór i ich majestatu, destynacja była po prostu jak spełnienie marzeń. Otóż spędziliśmy kilka dni w okolicach francuskiego miasteczka Chamonix, tuż pod masywem Mont Blanc, prawdziwym dachu Europy. Po prostu esencja i majestat gór, ich niezliczonych form w najszlachetniejszym wydaniu, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewałem się, że właśnie tam odnajdę kolejne źródło inspiracji do dzisiejszej audycji, do moich cotygodniowych muzycznych poszukiwań, którymi staram się Państwu oddać ten klimat i przede wszystkim charakter własnych myśli, które mi tam towarzyszyły, moje prawdziwe uczucia i wrażenia. A to wszystko przez kontakt z wymierającym tworem natury, w którym zawiera się ogromna siła, ale też i niezwykła delikatność, wrażenie obcowania z istotą kruchą, jednocześnie jakby zbudowaną z wielu, wielu warstw mądrości. Po raz pierwszy w życiu było mi dane stanąć przy tej formie oko w oko, dotknąć ją, być w niej i poczuć jej siłę, majestat, delikatność, zobaczyć na własne oczy wiele odcieni błękitu i przezroczystości. Właśnie wtedy poczułem, że po powrocie do Warszawy podczas najbliższego niedzielnego pianokręgu będę chciał Państwu o tym wszystkim opowiedzieć słowami i oczywiście muzyką, która najlepiej odda skojarzenie z tym miejscem i myślami, które mi wtedy towarzyszyły. Zatem za chwilę wszystko się wyjaśni. Teraz spróbujmy po prostu znaleźć najbliższe, wygodne miejsce, oprzeć się i wymościć w tej kompozycji Maxa Richtera, z którą za chwilę wpłyniemy razem w to niedzielne przedpołudnie. Ja tylko przypomnę, że to jest audycja Pionokrąg. Nazywam się Bartek Wąsik i serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze niedzielne lipcowe spotkanie. Początek i koniec. Właśnie taki tytuł nosiła ta kompozycja Maxa Richtera, w której muzyka wyraźnie nawarstwiała się na całej przestrzeni jej trwania, budując kolejne płaszczyzny, zupełnie niczym alpejski lodowiec, który to właśnie okazał się być tym niespodziewanym wyzwalaczem wrażeń i myśli, z których postanowiłem zbudować dzisiejszą audycję. To, co dziś powiem, co dziś zabrzmi w waszych domach, to właściwie efekt mojego spotkania z nim oko w oko i zapewniam, że to nie będzie lekcja geografii, chociaż przyznaję się, że obok gry na fortepianie był to mój ulubiony przedmiot. Raczej lekcja z topografii uczuć i tego, co to spotkanie mi dało. Ale po kolei. Zaczniemy od piosenki. Byłem ciekaw, czy tak jak w przypadku Syren, których słuchaliśmy tydzień temu, znajdę artystów, którzy pod wpływem i naporem lodowca znaleźli w nim źródło inspiracji i potrzebę wyrażenia ważnego, osobistego przekazu. Było ciężko, ale wydaje mi się, że znalazłem to, co chciałem. Piosenka Glacier Jamesa McMurroa, a w niej inspiracja lodowcem nie tylko w tytule, a szczególnie w słowach, w których dużo o tym, co w nas żyje tuż pod powierzchnią i co skryte w nas narasta. Posłuchajmy. Beat. I no longer fit. sense of holding, staring endlessly. I wanna go south of the river, glacier slow, in the heart of the winter. I wanna go south of the river, face it alone, in the heart of the winter. And this will celebrate, this will settle, daring on the stage. This is a mistake. Down the earth below, down the earth below, damp and clawing me, resting into tune. Cały tydzień temu wraz z grupą przyjaciół dojechaliśmy do Chamonix. Stamtąd złapaliśmy autobus i w intensywnym deszczu zmierzaliśmy w stronę małego miasteczka, położonego kilka kilometrów dalej. Tam właśnie była nasza baza. Tego wieczoru to, co się działo na stokach gór, było oszałamiające. Burzowe, poszarpane chmury i błyskawice co chwilę zakrywały widoki. Przesuwały się tuż nad nami jak stado cudem zmartwychwstałych dinozaurów. Ale co jakiś czas, jakby w nagrodę za to deszczowe przemoknięcie, za tych chmur wyłaniał się fragment górskich szczytów z lodowcem Bosson, który nad tą wioską dosłownie wisi. I zapewniam Państwa, że był to abstrakcyjny widok, gdyż jego lodowa struktura mieszała się ze strukturą chmur. A najpiękniejsze wydarzyło się następnego ranka, bo do tego widoku dołączyło wschodzące słońce, którego złote, poranne światło kładło się miękko na lodowcu. Ja po prostu stałem oniemiały, a w głowie brzmiała mi wtedy ta muzyka. Thank you. była uwertura, kompozycja Björk z filmu Tańcząc w ciemnościach. Ten poranny widok rzeczywiście był tylko uwerturą do tego, co nas jeszcze tego dnia czekało. Oprócz wizyty w krainie prawdziwej zimy, na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza, gdzie w środku lipca udało mi się nawet zmarznąć, naszym celem tak naprawdę było zobaczenie najdłuższego lodowca Francji, czyli słynnego Mer de Glace, co można tłumaczyć jako morze lodu. I kiedy dojechaliśmy na miejsce, wszyscy poczuliśmy i zrozumieliśmy, że ta nazwa dzisiaj niestety ma raczej tylko symboliczne znaczenie. Dolina, w której jest ten lodowiec, wyłaniała się powoli zza okien pociągu. Jeszcze nie tak dawno turyści na stacji końcowej dokładnie widzieli czoło lodowca. My musieliśmy do tego czoła kawałek drogi dojść. I kiedy to się stało, poczułem dziwne wzruszenie, jakbym miał do czynienia z żyjącą istotą, bardzo delikatną i wrażliwą, i jednocześnie silną. Po raz pierwszy w życiu lodowiec z map, które oglądam, był dosłownie na wyciągnięcie dłoni i to właśnie zrobiłem. Podszedłem blisko i przyłożyłem ją delikatnie do struktury lodu. Przymknąłem oczy i najbardziej abstrakcyjnymi myślami wyobrażałem sobie, że nawiązuję z tym lodowcem kontakt. Od mojej dłoni było 12 kilometrów lodu do jego początku. Stałem w milczeniu, w poczuciu wielkiej abstrakcji. Pod warstwą brudnego śniegu kryje się prawdziwy klejnot, a mówienie, że lodowiec jest biały, jest bardzo niesprawiedliwe. Dawno nie widziałem tak wielu odcieni niebieskości, gradientów tego mojego ulubionego koloru. Zastanawiałem się, czy jest jakaś piosenka, która byłaby odą dla niebieskości. Szukałem długo odpowiedniej i chyba we właściwym momencie przypomniałem sobie, że przecież jest artystka, w twórczości której Niebieski okazał się być inspiracją do stworzenia albumu, który do dziś uważany jest przez krytyków jako jeden z najlepszych albumów wszechczasów, jakie stworzył człowiek. Ta artystka to Joni Mitchell i właśnie teraz zabrzmi jej piosenka Blue, umiejscowiona podobnie jak niebieskość lodowca w samym środku tego niezwykłego albumu. Kiedy wszedłem w głąb lodowca i spacerowałem po korytarzach, których podłoże, ściany i sklepienie były zbudowane z lodu, zachwycały mnie nieskończone wariacje jego struktur, jakby wymyślone przez jakiegoś szalonego artystę wizjonera. Tam były zamrożone bąbelki, kreski i pęknięcia, abstrakcyjne struktury, które zamknięte w lodzie, oglądane z wielu stron, wychodziły poza trójwymiarowość. Wyobrażałem sobie, że to jest pismo, jakiś tajemny przekaz lodowca. Chciałem przykładać do tych ścian stetoskop i słuchać. Niestety, no nie wszyscy, którzy zwiedzali wnętrze lodowca, mieli podobne potrzeby. Traktowali to miejsce jak Disneyland, bez należnego szacunku. Zabrakło mi tam postawionego znaku dla zwiedzających, przytkniętego wskazującego palca do ust, który prowokowałby do zachowania ciszy w tym szczególnym i jednak intymnym miejscu. Musiałem włożyć słuchawki do uszu i wytłumić dochodzące do mnie dźwięki. Wpatrywałem się w strukturę lodu i lodowe hieroglify i wyobraziłem sobie, że gdybym przyłożył do nich czuły mikrofon, to brzmiałby właśnie tak. Thank you. tymczasem przesiadłem się do trójkowego pianina. W lodowcu jego strukturach dużo jest przezroczystości. To coś, co fascynuje mnie od dziecka. Bardzo lubiłem i nadal lubię podążać dolinami, w których płyną przezroczyste strumienie, oglądać z brzegu lub z mostu struktury dna poprzez warstwę wody. Jako dziecko mam nadzieję, że część z Państwa też robiłem tak zwane widoczki, czyli abstrakcyjne kompozycje składające się z kwiatów, kamyków, piórka, na które kładło się kawałek przezroczystego szkła i zakopywało, zostawiając taki widoczek już na zawsze. Takim substytutem przezroczystości są też szklane kule, które bardzo lubię. I zastanawiam się, czy przypadkiem na to nie miał wpływ film, w którym zakochałem się od momentu, kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy. Mam tu na myśli Podwójne życie Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego. Tam główna bohaterka często oglądała świat poprzez szklaną kulę. Realizm magiczny, który do dziś jest dla mnie ważny. Zagram teraz Państwu fragment muzyki z tego filmu. Mam nadzieję, że na trójkowym pianinie uda mi się osiągnąć jak najbardziej szklany i okrągły dźwięk. Oceany składają się z nieskończonej ilości kropel wody, tak lodowiec, by mógł istnieć, żyć i płynąć, potrzebuje śniegu, który tworzą pojedyncze płatki. To wszystko od nich się zaczyna i chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali fragmentu niezwykłej piosenki Kate Bush, która nosi tytuł Snowflake, czyli płatek śniegu. Mówię fragmentu, bo do zimy daleko, a do tej płyty na pewno będę chciał wrócić na dłużej, jak przyjdzie odpowiednia na to pora. Piosenka śpiewana jest z perspektywy płatka śniegu. Zrodziłem się z chmury, teraz spadam, chcę, byś mnie złapał. Spójrz w górę, a mnie ujrzysz. Wiesz, że możesz mnie usłyszeć. Ten fragment na płycie śpiewa syn Kate Bush, natomiast jej głos pojawia się w odpowiedzi, jakby roztacza nad tą delikatnością bezpieczeństwo. Świat jest tak głośny, opadaj, odnajdę cię. A skoro Kate Bush tak mówi, to myślę, że teraz możemy wspólnie i delikatnie opaść w tę piosenkę. Born in a cloud. Płatek śniegu jest zamrożoną formą wody, a zamrożona woda stanowi sedno lodu, który tworzy lodowce. Lodowiec to jednak nie tylko lód, ale całe jego otoczenie, głęboka, zawieszona dolina, pustka, cisza i woda spływająca zewsząd kaskadami, również spod lodowca, płynąc pod nim znanymi tylko sobie ścieżkami. Kiedy on się topi, daje życie strumieniom i rzekom, które spływają w dół doliną, łącząc się z innymi, tworząc cały układ wodonośny. I kiedy tak stałem przed czołem lodowca, przyglądałem się tym strumieniom, myślałem o tej drodze, która jeszcze przed nimi do przebycia. Przypomniałem sobie wtedy o pięknej kompozycji Nilsa Frama, gdzie oprócz fortepianu pojawia się dodatkowa partia grana na innym instrumencie. Proszę, wyłówcie ją Państwo teraz sami swoim słuchem. Pomimo delikatności dodaje ona naprawdę niezwykłego kolorytu. A zatem teraz przez kilka minut stańmy się częścią tego wodnego, delikatnego układu. Thank you. Zwisająca kropla wody w końcu spadnie na dół, dołączy do niej kolejna i kolejna, setki i tysiące. Tworzą cienki strumień, który łączy się z kolejnym, do nich dołączają inne, zaczynają tworzyć rzekę. A ona rośnie w siłę, nabiera mocy i majestatu. Już ta pierwsza kropla wody na to wszystko pracuje i to jest piękny cykl. A kiedy rzeka jest już duża, jej wody przewalają się bez przerwy, tworząc meandry, wiry, fale za falą. Właśnie poszukiwaniom idealnej piosenki, która oddałaby to moje abstrakcyjne myślenie i spojrzenie z lotu ptaka na ten niezwykły wodny cykl, poświęciłem najwięcej czasu, ale odnalazłem ją w twórczości zespołu Sleeping at Last, którego piosenka Saturn wybrzmiała już jakiś czas temu w audycji poświęconej planetom. Są w niej słowa, które może szemrze nie jedna rzeka, wcześniej mogłyby paść z ust lodowca, gdyby tylko oczywiście je miał. Jestem przerobiony, naprawiony, przekształcony, ale w jakiś sposób wciąż taki sam. Nawet po tym, jak zmieniła się każda komórka mojego ciała, znam swoje imię. Cóż, powoli zmierzamy ku końcowi dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że chociaż w małej części poczuliście Państwo przyjemny chłód przynoszący ulgę od tych upałów. Chciałem Państwu o tym wszystkim dziś opowiedzieć, co widziałem i czułem. Uwrażliwić Was na dostrzeganie tego, jak delikatna jest natura, nawet jeśli składa się z 33 km kwadratowych lodu, jak jest w przypadku lodowca Mer de Glace, z którym spotkanie zrobiło na mnie tak gigantyczne wrażenie. To piękny, ale też smutny widok, bowiem lodowce alpejskie są w zagrożeniu do końca tego wieku, jeśli źle pójdzie. Poprzez zmiany klimatyczne mogą zupełnie zniknąć, a stanowią one ważną część poezji ziemskiej, jej piękna. Wszystko w naszych rękach, naprawdę, bo wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale też możliwość obcowania z naturą, nie w sposób powierzchowny, ale zmysłowy i refleksyjny. Możemy oddawać jej hołd i podziwiać. Trzymam za nas bardzo mocno kciuki. To była audycja Pionokrąg. Program realizowała Renata Szewczak. Ja nazywam się Bartek Wąsik i życzę Państwu dobrej i spokojnej niedzieli. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.